Ти мислиш, як просто людин, вуля. Ну, якщо говорити відверто, Вучетіч, він же вуля, облизнув кривавим язиком губи. Я навіть пишаюся тим, що мої предки були просто людинами. Дід мій був кочегаром. Топив піч у Центральній Раді, потім у Муравйова, тому й вижив. Прелість просто ці кочегарки. А що таке Центральна Рада? І що таке кочегарка? Вона здивовано підняла догори чорні брови, майже механічно, аби не якийсь антрацитовий блиск в очах, засунула руку у штани Вучетічу і стиснула з усієї сили. Вучетіч відхилився плавно назад, здивовано вирячивши на неї водянисті очі. Він зараз відверто бачив перед собою, якщо не кінець, то принаймні прелюдію до великих неприємностей. Дивно, але він почав збуджуватися. Вучетіч жахом відчув, як прутень його твердіє, а тому засіпався, наче велетенська лялька. Проте тільки тоді, коли м'які губи Ілони обхопили ніжно голівку члена, а руки його стиснули її стрижену під хлопця голову, все так швидко закінчилося, але він дихав від збудження і задоволення несподіваного нещадного і, обтираючи гігієнічною серветкою член, пробурмотів удавано зле, але відчувалося надтріснуте самолюбство гея. «Ти дійсно класний пацан, Іл. Так несподівано, так брутально, просто супер. А зараз увіткни мені в задницю сотенну зелену купюру, і я піду. А ти стережись. Щось мені мало подобається твій настрій». І він дивився, як вона, дрижачи усім оголеним тілом, підійшла до столика, витягнула кілька зелених купюр, легко, вже зовсім по-жіночому, підійшла до Вучетіча, піднялась на пальчиках, поцілувала в щоку. «Перший раз в цьому домі повинен бути чоловік. Не ображайся, Вуля, будь пусею. Невже тобі не було приємно? Я вже забув, як це робиться з жінкою. Я боюсь, що ти мене знову навернеш у гетеросексуали», пропищав він блазенським голоском. «Ад'ю, до зустрічі. І тримай дистанцію, пам'ятай». Ілона вже стояла до нього у півоберта, граючи нервово ногами, повернувши голову, уткнувши в плече чітке ніжне підборіддя. Погляд ковзав повз Вучетіча, поверх його бритої наголо голови, і випромінював водянисту радість короткої перемоги. Удома Вучетічу було про що подумати, бо зараз з його спиною під шкірою запульсували тисячі, мільярди нервових комах, які розбігалися тілом. «Ну, пока-пока. Пока, Вуля». Голос звучав рівно, без надриву, який має бути між діловими партнерами. «Шкода, що я отримала задоволення тільки наполовину». «Хо! У мене попа мокра», – спробував він блазнювати, але осікся. «Чому ти мені дозволив це?» «Не знаю. Міг би збрехати, що знаю, але це щось інше, ніж страх втратити впливового друга, багатого друга. Якась сила. У тебе дійсно є сила скручувати людям мізки, Іл. Бережись». Ілона тільки підняла голову, усміхнулася якось у себе, розвернулася спиною, піднявши догори праву руку із розчепіреними пальцями. Вучетіч неочікувано для себе ковтнув слину, проводжаючи її м'який округлий зад. А вона йшла й думала, що могла б пожити із Вучетічем, що вона задовольнила б його, ну, нехай би причепила вібратор, а Вуля б не розгубився. І несподівано засміялась з дурної думки, вражено розуміючи, що так думають, так мріють недалекі люди. Слова «самотність», «нудьга» і «відчай» не присутні у її словнику, а значить, її свідомість лишалася чистою, як перший сніг. Вона пройшла 3 кімнати, піднялась на 2-й поверх, то заглиблюючись, то пропадаючи у нічних тінях.